الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli Müslümanlar, nice kardeşler var ki onları hep cennet nimetlerinden bahsederken görürsünüz. Zaten onları gördüğünüzde bu kardeş bu dünyanın insanı değil dersiniz. Onlar ki cennete olan özlemlerinden dolayı hep cennet nimetlerinden bahsetmektedirler. Hatta dünyalık mevzular onları sıkmakta ve daraltmaktadır. Cennetteki hayat kendilerini o kadar mutmain etmektedir ki hep orada geçirecekleri günler üzerine hayaller kurmaktadırlar. Peygamberler ve salihler ile sohbet etmeyi, cennet nimetlerinden tatmayı ve en önemlisi Rablerine bakacakları anın vermiş olduğu hazzı tahmin etmeye çalışırlar. Değerli Müslümanlar, bir gün olsun, hiçbir gün olsun kalıcı hayatın vermiş olduğu huzuru ve güveni düşündünüz mü? Hiçbir gün olsun üzüntünün, hastalığın olmadığı bir hayatı düşündünüz mü? Öyle bir hayat ki ölümün artık size asla gelmeyeceği ve bütün üzüntü ve kederin sizden alınıp bir daha asla tasalanmayacağınız bir hayat. Kardeşlerim, cenneti özlüyor musunuz? Onu arzuluyor musunuz? Onu düşünüp onu hayal ediyor musunuz? Orası ki muttakiler için alemlerin Rabbi olan Yüce Allah tarafından hazırlanmıştır. Bizlere neden cennet hiç anlatılmadı? Neden içimizde cennete karşı bir özlem oluşturulmadı? Neden amacımızda, hedefimizde cennet olmadı da hep geçici dünya nimetlerine göz diktik? Cennet nimetlerine ulaşmak için feda etmemiz gereken şu hayatı dünyevi nimetler uğruna heder ettik. Aklına getirebildiğin en büyük nimeti kafanda canlandır. En güzel şeyin hayalini kur. Her şeyin en iyisini, en lezzetlisini, en kalitesini tasavvur et. İşte cennet senin bu düşünebileceğin her şeyden ama her şeyden daha değerlidir. Allahümme cealna min ehlil cenne ya Rab. Rabbim sen bizleri cennet ehlinden kıl. Büyük kurtuluş, azim olan başarı budur. Bir kutsi hadiste Allah Subhanahu Teala şöyle buyurmaktadır. اَعْتَدْتُ لِعْبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Salih kullarım için ben cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulun işitmediği ve hiçbir insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devamla şöyle buyurmaktadır. Allah'ın şu ayetini okuyun. فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hiç kimse yaptıklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Değerli Müslümanlar, cennetin dereceleri vardır. Cehennemin ise derekeleri vardır. Cennet ehli kendi içinde bir değildir. Kişinin dünyadaki tutumuna göre gideceği yer belirlenir. Allah mücahitler için cennette 100 derece hazırlamıştır. 2 derece arası yer ile gök kadar mesafe vardır. Mümin cennette yukarıya bakar ve sanki parlayan yıldızlar görür ve der ki bu da nedir, bunlar da nedir? Ona derler ki işte şu var ya falan oğlu falanın derecesidir. İşte şu, şu da filan oğlu filanın derecesidir. Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir. Siz cennette ebediyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak ve hiç hastalanmayacaksınız. Hep genç kalacak, hiç ihtiyarlamayacaksınız. Hep nimet ve mutluluk içinde olacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. Kardeşlerim, bakın Allah Subhanahu Teala amellere karşılık olarak cennette Müslümanlar için neler neler hazırlamış. وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَا ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا Sabretmelerine karşılık olarak onlara cennet ve ipekten giysiler vardır. Orada tahtlarına kurulmuşlardır. Orada ne yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu bir soğuk. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا Cennetin gölgeleri üzerlerine sarkar ve cennet nimetlerinden kolayca alsınlar diye cennet nimetleri kendilerine iyice yakınlaştırılır. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِتَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِتَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا Etraflarında miktarlarını ihtiyaca göre kendilerinin belirleyecekleri gümüş kaplar ve şeffaf kadehler dolaştırılır. وَيُسْقَوْنَا فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar vardır ki ona selsebil adı verilir. وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ النَّعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا Nereye bakarsan bak pek çok nimet ve büyük saltanatlık görürsün. عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُدْرُ وَاِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِتَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içerecektir. İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yikum meşkûrâ. Onlara şöyle denecektir. Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Kardeşlerim, orada cennette kardeşler olacaktır sizleri aldatmayan. Nerede samimi bir dostluğa, kardeşliğe özlem duyanlar? Nerede ihanetsiz bir kardeşlik yaşamak isteyenler? İşte cennetteki dostlarınıza bir bakın. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, orada hiçbir kulun acaba bu beni aldatacak mı? Acaba bu beni yarı yolda bırakacak mı diyebileceği bir arkadaşı olmayacak. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Kardeşler, Rabbimiz Allah bizlere cemalini gösterecektir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَّ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ Hum fiha halidun. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliktirler ve orada ebedi kalacaklardır. Cennetliklere verilecek en büyük nimet Allah Subhanahu Teala'yı görmektir. Onlar için orada her türlü güzellik vardır ama en güzeli Allah Teala'yı görmektir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. An Cabir قال: "Haraca aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leyletel Bedr feqal: "İnnekum seterawna Rabbakum kema terawna hadha la tudamuna fi ru'yatihi." Cerir radıyallahu teala anhu rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah şöyle der. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayın 14'ünün olduğu bir gecede dışarı çıktı ve dedi ki muhakkak ki siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi kıyamet gününde göreceksiniz. Ve siz onu görmek için sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste insanlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'a sorarlar. Ve derler ki هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَلْ تُدَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالْ فَهَلْ تُدَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سِحَابْ قَالْ لَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالْ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَا كَذَٰلِكَ Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Ebu Hureyre der ki İnsanlar dediler ki ya Resulallah biz ahirette Rabbimizi görecek miyiz? Resulullah aleyhissalatü vesselam da dedi ki siz ayın 14'ü olduğu zaman ayı görmekte zorluk çekiyor musunuz? Dediler ki hayır ey Allah'ın Resulü. Resulullah aleyhissalatü vesselam da dedi ki siz bulutsuz bir günde güneşi görmekte sıkıntı çekiyor musunuz? Dediler ki hayır ey Allah'ın Resulü. Resulullah aleyhissalatü vesselam da dedi ki işte siz Rabbinizi de böyle sıkıntı çekmeksizin göreceksiniz. Allah Subhanahu Teala şöyle buyurmaktadır. Vucuhu yevme izin nadira ila rabbiha nazira. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. Değerli Müslümanlar, bizden öncekilerin düştüğü hataya bizler de düşmeyelim. Dönüşümüzün Allah'a olduğunu unutmayalım. Ve özellikle bizden sonraki nesilleri cennete karşı bir özlem ile yetiştirelim. Öyle yapalım ki dünya sevgisi ve ölüm korkusu onlara bulaşmasın. Ve ahir davana hâzâ anilhamdülillâhi rabbil âlemin.